tua porta enganchei na pecha dura una falla non m'adece il corazon de pedra dura. Passei pola tua porta enganchei na pecha dura. Lere la la lere la lere le le lere la. Hay que rúa pedreada con agullas de coser, que saian as costureiras que as queremos pretender. Que as queremos pretender. Hay que rúa pedreada con agullas de coser. Da gusto ver as costureiriñas cando salen de coser. Da gusto ver, tamén dirá, as costureiriñas cando salen de bordar. Aquel bico que me deche entre os toxos daquel monte pasa dunha noite que eu parece que foi onte. Aquel bico que me deche entre os toxos daquel monte. Son polos bicos que me deche, ti darás nos que che di, eu darei chos que me deche. Eu darei chos que me deche, eu darei chos que me deche. Meniña, si che peso polos bicos que me deche. Cando sale de coser, da gusto de, da mentira, as costureiriñas cando sale de bordar, da gusto de, da gusto de, as costureiriñas cando sale de coser, da gusto de, da mentira, as costureiriñas cando sale de bordar. Sintonitzes Ràdio Cornellà.